safiyane duygularla bu işe alet olan, uygulayan bu tasavvuf ehlindeki kardeşlerimize diyelim, bir tavsiyeniz olur mu? Onunla kapatalım, biz kendi konumuza dönelim inşallah. O kardeşlerimi ben Allah için seviyorum. Ben de oradan geçtim. Onları biliyorum. Onları anlıyorum. Çünkü ben aynı yerden geçtim. Oradan geçen, orada olan bir insanın nasıl düşündüğünü de biliyorum. Nasıl köreltildiğini de biliyorum. Aklının nasıl iriş edildiğini de biliyorum. Sorgulama yeteneklerinin nasıl yok edildiğini de biliyorum. Onun için ben o kardeşlerime dışarıdan gazel okuyan biri değilim. İçlerinden geçip gelmiş biriyim. Yani benim dünüm onların bugünü. İnşallah duam o ki benim bugünüm onların yarını olur. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Ve onlara çağrım şu. Gelin. İçine şirk bulaşmış olan ve aslı Budizm'e ait olan Mahayana Budizminin yogasını Rabıta adı altında uygulamaktan vazgeçin. Buradan şeyhlere de çağırın. Allah'tan korkun. Arkanıza düşmüş bu insanların vebalini almayın. İçine şirk bulaşmış ve Budizmin yogası Mahayana, Budizmin Mahayana mezhepleri vardır. Bu Mahayana mezhebinin yogasının aynısıdır. Buraya taşınmış. Bir yogayı, bir başka dinin, bir şirk dininin, bir pagan dininin, putperestlik dininin ayinini alıp getirip de müritlerinize uygulatmayın. Benim çağrım, davetim buradan açıkça bu. Ben yarın Ruzi Mahşer'de "Ya Rabbi ben söyledim, sen de şahitsin" derim. Ve sizi de şahit kılıyorum. Ekranı başında bizi izleyen tüm Kur'an talebelerinde şahit kılıyorum. Ya Rabbi bilmedik, duymadık diyemezler artık. Bugüne kadar duymamışlardı. Bugüne kadar bilmiyorlardı. Ama bugünden sonra duydular ve biliyorlar. Eğer daha ayrıntısını istiyorlarsa ismini verdim. Eski bir şey. Bu insanın ömrü tasavvufun içinde geçmiş ama şeyhliğe tevbe etmiş. İslam'da böyle bir kurum yoktur demiş ve müritlerinin hepsini Allah'a ve Kur'an'a yönlendirmiş olan Ferit Aydın Hoca'nın Rabıta kitabına açsınlar, okusunlar, biraz emek versinler efendim. Eğer imanlarını, dinlerini, ahiretlerini ciddiye alıyorlarsa, ciddi buluyorlarsa emek versinler. Ben okudum. Onlar da okusunlar. Ben araştırdım, onlar da araştırsınlar. İnşallah önümüzdeki ay bir vesile ile Allah nasip ederse Bangladeş'te 1000 yetimlik bir yetimhanemiz bitti. Yardım elimizin bünyesinde hayırsever kardeşlerimizin katkılarıyla Allah emeği geçen herkesten razı ve hoşnut olsun. Burada dua edeyim. Amin. Allah nasip ederse o 1000 yetimlik yetimhanemizi açmaya gidiyoruz önümüzdeki ay. İnşallah sırf bu meselenin menşeini yerinde göreyim diye 3-4 adres tespit ettim. Oradan Hindistan'a geçip efendim Halid Bağdadi diye bilinen ve Mahayana yogasını alıp da bu memlekette, bu coğrafyada Nakşiliğin içine Rabıta diye idkal eden bu zatın gidip gezdiği, eğitim gördüğü, dizinin dibine oturduğu yerlerde bizzat yerinde gözlemlemeye çalışacağım inşallah. İnşallah hocam. Biz de merakla bekliyor olacağız oradaki tespitlerinizi inşallah bizlerle paylaşmanızı. Şunu da söyleyeyim. Bu meseleyi ciddiye aldığım için bir proje kapsamında bu işlerden ehil, Arapçası ve İngilizcesi olan bir talebemi görevlendirdim. 2 ay evvel bu zatın gidip eğitim gördüğü, tedrisat gördüğü, gezdiği, durduğu efendim yerlerde Her birinde teker teker gitti, yerinde notlar aldı, notlar tuttu. Araştırma için gönderdim. Araştırmasını bitirdi, tamamladı, geri döndü. Yani oturduğumuz yerden konuşmuyoruz. Eyvallah, eyvallah.